reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 stycznia, jest 8. Serwis Trójki przedstawi Małgorzata Maliborska-Plażmowska. Mróz nie odpuszcza, aż 7 osób zmarło wczoraj z wychłodzenia, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Historyczny sukces Polaków w turnieju czterech skoczni. Kamil Stoch pierwszy, Piotr Żyła drugi, a Maciej Kot na czwartej pozycji. W wielu miejscach lawinowa trójka. Za chwilę o tym, jak niebezpieczne mogą być teraz góry. Minus 26 stopni jest teraz w Suwałkach, minus 25 w Katowicach i w Zakopanem, minus 22 w Krakowie i Przemyślu, minus 19 w Warszawie, minus 18 we Wrocławiu. Tylko wzdłuż zachodniej granicy i nad morzem od minus 6 do minus 11. Mróz nie odpuszcza. Wczoraj 7 osób zmarło w wyniku silnych mrozów. To najbardziej tragiczny dzień tej zimy, mówi Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Z powodu wychłodzenia zmarło aż 7 osób. Od 1 listopada to już 53 ofiary wychłodzeń. Jest jeszcze apel. Jeżeli wiemy, że gdzieś nocują czy osoby bezdomne, czy jeżeli mamy jakieś informacje o tym, że nasi sąsiedzi wymagają pomocy, wtedy zawsze dzwońmy pod numer 112. Tak jeden nasz telefon może uratować komuś życie. A Adriana Porowska z Kamiliańskiej Misji Społecznej apeluje też do lekarzy, by nie wypisywali ze szpitali osób, które nie mają dokąd pójść. Niestety mam sygnały ze szpitali, że ludzie dostają po prostu wypisy. Nawet w ostatnich dniach dostałam kilka telefonów ze szpitali z taką prośbą o reakcję, o to, żeby zatrzymano osobę na oddziale, bo nie ma dokąd pójść, na przykład po amputacji dwóch nóg. Śmiertelne ofiary mrozów odnotowano w województwach lubelskim, pomorskim, dolnośląskim, podkarpackim, świętokrzyskim i mazowieckim. Na podium Kamil Stoch i Piotr Żyła, tuż za podium, bo na czwartym miejscu Maciej Kot. Tylko 8 punktów zabrakło mu do Norwega Daniela Andretande. Tak zakończyła się rywalizacja skoczków narciarskich w 65. turnieju czterech skoczni. Życie napisało nieprawdopodobny scenariusz, mówi prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner. Trener polskich skoczków, Austriak Stefan Horngacher, podkreśla: nie możemy spocząć na laurach. A więcej o sukcesie Polaków za chwilę w serwisie sportowym. Prezydent-elekt Donald Trump wezwał ambasadorów amerykańskich pochodzących z nominacji politycznej Baracka Obamy, aby opuścili swoje placówki do dnia inauguracji jego prezydentury, czyli do 20 stycznia. Media w USA nazywają to zerwaniem z dyplomatyczną tradycją. Telewizja Fox News przypomina jednak, że podobnie postąpiła ekipa Obamy. Lawinowa trójka obowiązuje w Tatrach, w Beskidach na Babiej Górze i w Karkonoszach w Sudetach, dwójka w Bieszczadach. W górach rośnie zagrożenie lawinowe i choć wiele szlaków narażonych na lawiny zostało zamkniętych, bardzo trudne warunki są także na dostępnych trasach turystycznych. O tym, jak niebezpieczne bywają góry, w relacji Ksenii Maćczak. Każdego roku Topr ratuje około 700 osób, ale wielu w górach zostaje na zawsze. Najbardziej niebezpieczne są lawiny, przed nimi praktycznie ucieczki nie ma. Ta lawina delikatnie, jakby powoli wciąga mnie, wsysa. Można sobie radzić, nie wiem, na bagnie na przykład. Mnie zasysa, blokuje jakby ruchy, no nie ma możliwości z niej ucieczki. Opowiada Andrzej Lesiewski, który z lawiną spotkał się dwukrotnie, dlatego ratownicy ostrzegają. Góry są tak bezpieczne jak nasze zachowanie. A jakie błędy popełniamy najczęściej? Przede wszystkim przecenianie własnych umiejętności. To jest podstawowy problem. Podejmowanie zbyt dużego ryzyka. Czy to ryzyko jest podejmowane świadomie, czy nie, to wydaje nam się często, że nieświadomie. Mówi Jan Krzysztof, naczelnik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niemniej kluczowe jest dobre przygotowanie, czyli sprawdzenie komunikatów i prognoz, a także wyposażenie. Konieczny jest sprzęt lawinowy. Tutaj mówimy o detektorze, sondzie i łopatce. Do tego raki i czekan. Poza tym dobre, ciepłe ubranie i kask. Warto też szczególnie w przypadku samotnych wędrówek zostawić w pensjonacie informacje o swoich planach. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Jedna z największych znanych nauce gór lodowych może w każdej chwili oderwać się od Antarktydy. Jeśli będzie to początek całej serii takich zdarzeń, to może się podnieść poziom oceanicznych wód, twierdzą brytyjscy eksperci. Rafał Moczyk. Góra lodowa ma wielkość mniej więcej połowy województwa opolskiego, około 5000 km². Odrywa się od lodowca szelfowego o nazwie Larsen C już od dziesięcioleci, ale w grudniu proces ten gwałtownie przyspieszył. W najbliższych miesiącach pęknie ostatnie 20 km całego lodu, mówią naukowcy z brytyjskiego Uniwersytetu Swansea. Ich zdaniem, jeśli cały lodowiec szelfowy Larsen C oderwałby się od Antarktydy i stopniał, poziom oceanicznych wód podniósłby się o 10 cm. Zastrzegają jednak, że to tylko spekulacje i nie jest jasne, czy to się w ogóle stanie, a jeśli tak, to czy proces ten będzie trwał kilka lat, czy kilka dekad. Rafał Motkiuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sport i Adam Malecki. Turniej czterech skoczni w skokach narciarskich dla Kamila Stocha. Drugie miejsce zajął Piotr Żyła, a Maciej Kot był czwarty. To był triumf nie tylko Kamila Stocha, ale całych polskich skoków narciarskich. Trzech Polaków w najlepszej czwórce turnieju to historia wręcz niewiarygodna. Ale jak się ma takich skoczków? Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że jestem częścią nie tylko historii, która się tworzy, ale zwłaszcza częścią tej drużyny, która teraz jest. Stoch udowodnił, że jest w tej chwili najlepszym zawodnikiem na świecie, ale musi uważać, bo po piętach depczą mu rywale. Pozostali Polacy. Maciej Kot na czwartym miejscu, Piotr Żyła drugi. Są powody do świętowania. Po dwa szampany my dostali, także zobaczymy, czy nas poczęstują trenerzy jakąś lampką szampana, ale może tak, no, nie chyba się nam należy. I lampka dla trenerów, którzy poprowadzili skoczków do sukcesu. Mogą poprowadzić do kolejnych, bo przecież za półtora miesiąca Mistrzostwa Świata. Myślę, że najważniejsze jest, żeby dalej ciężko pracować, realizować swój plan i nie poddawać się temu wielkiemu zainteresowaniu, tej jeszcze większej presji. A ona pojawi się na pewno. Bischofshofen, Kuba Wasiak. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata wciąż prowadzi 17-letni Domen Preft. Stoch awansował na trzecie miejsce ze stratą tylko 13 punktów. Polak został za to liderem listy płac. Po 12 z 33 zawodów zgromadził na swoim koncie 70 800 franków szwajcarskich, czyli około 300 000 złotych. Konkretne pieniądze można zgarnąć także w biatlonie. Warunek? Trzeba szybko biegać i celnie strzelać. Dobry występ w Oberhofie zanotowały wczoraj Polki. Magdalena Gwizdoń i Krystyna Guzik zajęły 8 i 11 miejsce i warto podkreślić, ani razu nie spudłowały. Wygrała Czeszka Gabriela Kukalowa. Niezwykle celnie rzucał także w koszykarskiej lidze NBA Marcin Gortat, zdobył 19 punktów. Do tego dołożył 10 zbiórek i znacznie przyczynił się do zwycięstwa Washington Wizards z Minnesota Timberwolves. Wynik 112-105. Nad formą wciąż pracuje reprezentacja piłkarzy ręcznych, która przygotowuje się do Mistrzostw Świata. Te rozpoczną się już 11 stycznia we Francji. Wczoraj Polacy przegrali 20-30 z Hiszpanią, choć do przerwy był remis 11-11. W rajdzie Dakar warunki podczas piątego etapu dyktowała pogoda. Była na tyle kapryśna, że ściganie trzeba było skrócić. Wśród motocyklistów wygrał Brytyjczyk Sunderland, na kłodzie pierwszy dojechał Holender Kees Kolen, a w rywalizacji samochodów triumfował Sebastian Loeb. Bardzo dobrze spisują się Polacy z Jakubem Przygońskim na czele, który utrzymuje się na 6. miejscu. No ale więcej o Dakarze po godzinie 9. Na razie jeszcze bardzo zimno, ale będzie nieco cieplej. W najcieplejszym momencie dnia temperatury od minus 4 w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim, minus 6 w Toruniu i Bydgoszczy, minus 9 w Katowicach, minus 11 w Warszawie, Kielcach i Krakowie, minus 14 w Zakopanem, Lublinie i Białymstoku i najzimniej minus 15 w Suwałkach. Na szczęście pewnie będzie sporo słońca oraz wiatr słaby i umiarkowany. Na północnym zachodzie umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Oto nowa siedziba naszej firmy. Ale tu jest pusto. Skąd weźmiemy całe wyposażenie? IJ Produkty. Mają tam wszystko dla biura, przemysłu i magazynu. Wszystko? W jednym miejscu? Zdecydowanie więcej. Wejdź na ajprodukty.pl i zamów bezpłatny katalog ajprodukty.pl. Zawsze chciałam, żeby mój Kubuś zdrowo się odżywiał. No. Przygotowywałam mu wartościowe posiłki, ale co z tego, skoro nie chciał niczego jeść? Nie chcę obiadu. Oprócz chipsów i słodyczy oczywiście. Dlatego teraz kupuję mu Appetizer. Syrop wspomagający apetyt u dzieci. Suplement diety Appetizer jest bardzo smaczny i bardzo skuteczny. Kubuś chętnie zjada wszystkie posiłki, które mu podaję, a ja cieszę się, że moje dziecko jest zdrowo i prawidłowo się rozwija. Appetizer. Wynie Jatek zjadł obiadek. Zaczęłam ćwiczyć, by schudnąć. Instruktorka poleciła mi suplementy diety Fundamik. Myślałam, że odżywki są tylko dla sportowców, ale Fundamik jest dla osób takich jak ja. Jest bezpieczny i dostępny w aptekach.

Tak, no troszeczkę mnie choroba zmogła, ale myślę, że już wychodzę powoli, więc do 12 lutego na pewno się wykuruję i będę gotowy właśnie do wyjazdu. A poza tym ja myślę, że ten mróz nam pomoże trochę, wypędzi te wszystkie wirusy, które wymrozi, które biegały i nam przeszkadzały. No dobrze, to 12 lutego, tak jak powiedziałeś, startujecie tak, 12 lutego. Wylatujemy 12 lutego z Okęcia, na jachty wsiadamy 15 lutego w Ushuaia, na południe Argentyny. No i już tylko Drake, jesteśmy ciśnienia Drake'a, jesteśmy w Antarktyce i zaczynamy nasze intensywne działania artystyczne. Co to są te intensywne działania artystyczne? Ja tylko zaznaczyłam odrobinę, że Adam Nowak muzyka, Olaf Lubaszenko film i fotografia, czyli ty. Ale powiedz tak, coś więcej. Film, muzyka, fotografia. Zaczynając od końca będziemy kręcić film dokumentalny, artystyczny o tym, co się dzieje. To będzie bardzo wielowymiarowy scenariusz. Jeszcze z Państwem nie mogę się podzielić szczegółami, ale już bardzo, bardzo niedługo to stanie się publiczne. Wystawa fotograficzna, jakby fotografia szczególna, bo w technice kolodionowej, takiej technice sprzed 150 lat, bardzo pionierskiej. No i to, co najbardziej wyjątkowe podczas samego rejsu do Antarktyki, czyli pierwszy koncert polskiego artysty w Antarktyce, a tym artystą jest Adam Nowak, lider zespołu Raz, Dwa, Trzy. Zabieramy cały sprzęt studyjny, koncertowy do Antarktyki. Rozstawimy to gdzieś w pięknym, malowniczym miejscu między lodowcami na krze. Adam usiądzie z gitarą, nagłośnimy go i wykona fantastyczny koncert. I co ciekawe, ten koncert będzie transmitowany w programie Trzecim Polskiego Radia. No ja chciałam mieć przyjemność przekazania tej informacji, no ale tak jak powiedziałam, nasi stali słuchacze już pewnie o tym wiedzą. No tak, no bo koncert bez publiczności, a tam trudno było kogokolwiek poza uczestnikami tej wyprawy znaleźć. Jest wielu uczestników tam, dlatego że założyliśmy, że w pierwszym rzędzie będą fochki, pingwiny. No tak właśnie myślałam. A potem Paweł Drozd. Tak. Wspomniany Paweł Drozd. Ja muszę tutaj, bo to mój redakcyjny kolega, ale taki kolega, z którym siedzę biurko w biurko codziennie, więc znamy się dość dobrze. I muszę powiedzieć, że ja z przygotowaniami do tej wyprawy jestem na bieżąco. Jakiś czas temu podziwiałam niezwykle ciepłą kurtkę, którą kupił sobie Paweł. Wczoraj pokazywał mi buty. Opowiadał również niezwykłe historie o sztormiaku, który zdobywał jakoś tam. No i ten sztormiak oczywiście jest bardzo specjalny. I ja co jakiś czas dostaję taki sygnał od Pawła, a zobacz, tu mam coś takiego zupełnie. Także ja jestem na bieżąco. Ja praktycznie wszystko wiem, no ale muszę zapytać, jak przygotowania? No, myślę, że jesteśmy na ostatniej prostej, ale jak zwykle z takimi, to jest naprawdę duże przedsięwzięcie, z takimi przedsięwzięciami najwięcej rzeczy takich drobnych, które na koniec decydują o powodzeniu albo o porażce, no jest jeszcze do zrobienia i takie dopinanie ostatnich guzików, ostatnich punktów na liście cały czas trwa, jest bardzo intensywnie. Myślę, że nie ma już żadnych takich tematów, które jakoś bardzo ważyłyby, ale cały czas ten miesiąc, który pozostaje, to będzie bardzo intensywna praca. No dobrze, a można wam w takim razie jakoś pomóc? Oczywiście, że można. Ja mogę upiec ciasteczka jakieś. Bardzo, ja wiem, że tutaj kulinarnie tak mogłabyś nas bardzo wesprzeć. W ogóle to ciekawe, na jachcie poza mną, który jestem, to jestem bardzo, bardzo nieporadny w kuchennych tematach. Wszyscy są specjalistami w kuchni, więc myślę, że mnie troszeczkę upasą. Paweł też dobrze gotuje, to wiem. Tak. Tak, ale wracając do pytania. Tak. Państwo możecie nas oczywiście wesprzeć. Wczoraj czy przedwczoraj rozpoczęliśmy akcję Na Polak Potrafi, gdzie próbujemy Państwa zachęcić do włączenia się w naszą wyprawę i oczywiście wsparcie finansowego, bo łatwo z pieniędzmi na tego typu przedsięwzięcia artystyczne nie jest, ale oprócz tego, co jest naturą tego portalu, czyli finansowego wsparcia nas i otrzymania jakiejś ciekawej nagrody za to, to po prostu w ten sposób przyłączenie się do nas. To jest taki wirtualny rejs z nami do Antarktyki i odkrywanie przylotków ludzkiej wrażliwości. Myślę, że to jest ciekawe i dzisiaj troszeczkę jeszcze podchodzimy do tego tak z dystansem, ale myślę, że jak się w to zaangażujemy, to za 2-3 miesiące naprawdę będziecie Państwo dumni, że uczestniczyliście w czymś tak wyjątkowym i w czymś takim niepowtarzalnym, bo pierwszy koncert czy pierwszy rejs jachtem żaglowym, rejs artystyczny do Antarktyki może się odbyć tylko raz, więc zapraszam Państwa. Polak potrafi oczywiście pod tytułem pierwszy w historii Polski koncert w Antarktyce. Jeśli Państwo tam wyjdziecie, z łatwością znajdziecie nasz projekt i oczywiście na naszej stronie internetowej Trzy Sztuki w Antarktyce na Facebooku. Ja mogę, zachęcam Państwa również do zaglądania na te strony. Ja mogę tylko dodać, że spróbuję wesprzeć wspomnianymi już ciastkami. Może wymyślę jakieś takie, które będą mogły przetrwać. A jak długo jeszcze, powiedz mi, będzie trwał ten rejs? Na morzu będziemy na jachcie 30 dni. Nawet troszeczkę może dłużej, jeżeli taka potrzeba będzie. A cała podróż, czyli z tą całą logistyką z Polski do Argentyny i z powrotem, to będzie, wydaje mi się, tydzień dłużej. Mm-hmm. No to miesiąc, trochę więcej niż miesiąc, to myślę, że pierniki takie muszę upiec, żeby one... Pierniki są... Bardzo Ci dziękujemy. Na pewno się jeszcze jakoś będziemy słyszeć w poranku sobotnim. Na pewno o Trzech Sztukach w Antarktyce będziemy jeszcze mówić. Bardzo dziękuję jeszcze raz za tę rozmowę. Moim gościem był pomysłodawca wyprawy Trzy Sztuki w Antarktyce, Bartosz Strużyński. Dziękuję jeszcze raz. Było mi bardzo miło. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. No i trzymamy kciuki oczywiście. Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle under the stars, a man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Many thousand people, crossbars and broken, fingers are crossed just in case, walking the dead. To trójka już w pół do dziewiątej. Nad Myśliwiecką błękitne niebo i piękne słońce. I tak mniej więcej będzie, powinno być w całym kraju. Jedynie na zachodzie, na Pomorzu i Wybrzeżu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i z okresowymi opadami śniegu. Temperatury najcieplej, minus 4 w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim, minus 6 w Toruniu i Bydgoszczy, minus 9 w Katowicach, minus 11 w Warszawie, Kielcach i Krakowie, minus 14 w Zakopanem, Lublinie i Białymstoku i najzimniej minus 15 w Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Jak co tydzień, mniej więcej o tej porze, w sobotnie poranki Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech zabierają nas w świat. Dziś zrobią podobnie, między innymi rozmowa z ludźmi, którzy całkowicie przemeblowali swoje życie i podporządkowali je marzeniu, a tym marzeniem było żeglarstwo. Audycja podróżna. Dzień dobry. Chcieć to móc, tylko niebo jest barierą, żyj tak jak lubisz. Te hasła słyszymy często, ale często też gorzej bywa z ich realizacją. Dziś porozmawiamy z rodziną, która od wielu lat na co dzień udowadnia, że za marzeniami można i warto podążać. A ich marzenia zabrały na morza i oceany. Odwiedzimy też małą wysepkę na kanale La Manche. Idealne miejsce dla chcących uciec od codziennego życia. Będą też oczywiście wiadomości ze świata podróży, ale najpierw... Kotwica w górę, żagle na maszt. Opuszczamy bezpieczny port. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? A z nami kapitan Adam Jakubczak z rodziną, Edytą Kos Jakubczak i córką Kaliną Jakubczak. Witamy serdecznie w Trójce. Witam. Dzień serdecznie. Dobry. Jak zaczęła się państwa przygoda łodzian z łodzią i żeglarstwem? Było na początku ciężko, bo zaczęliśmy żeglować na Bałtyku. Później dopiero się zorientowałam, że może być też cudownie i ciepło i wspaniale, bo można żeglować po ciepłych akwenach. No dobrze, ale to wszystko brzmi jak rekreacja, ale my już wiemy więcej, więc zróbmy ten przeskok. Bo teraz żeglarstwo to nie jest dla państwa rekreacja, tylko to jest całe państwa życie. Tak. Kapitanie, proszę mówić. Kilka lat później, po takim normalnym procesie normalnego żeglarza, czyli sami musieliśmy pływać z kimś, uczyć się, zdobywać doświadczenia. Po tych kilku latach stwierdziliśmy, że jest to też sposób, w którym chcielibyśmy zrealizować całe swoje życie. W tej chwili już żyjemy tylko na morzu, zarabiamy na morzu, no i tak naprawdę mieszkamy chyba już też na morzu. Ale co to znaczy zarabiamy na morzu? To co, państwo łowią ryby, czy co robią? Bo skoro się spędza 11 miesięcy w roku na oceanach i na morzach, no to co tam można robić? Wykorzystać swoje umiejętności, czyli obydwoje z żoną wcześniej również pracowaliśmy jako coachowie. Ja również ukończyłem poza Akademią Morską również Uniwersytet Łódzki na Wydziale Nauk o Wychowaniu, więc tak naprawdę uczymy. Czyli u nas na pokładzie żeglarze polscy zdobywają doświadczenie jako oficerowie. Oficerowie zdobywają doświadczenie na kapitanów. No i to jest ta dziedzina życia, która pozwala nam na utrzymanie się na morzu. Ostatnia wyprawa trwała 11 miesięcy. Jak ona wyglądała? Gdzie państwo byli? Te wyprawy trwają od kilku lat nieprzerwanie, więc ciężko jest powiedzieć, że one trwają 11 miesięcy. Ponieważ te jachty tak naprawdę nigdy się nie zatrzymują. Mamy dwa jachty i jeden katamaran. My mówimy, że pływamy 11 miesięcy, ale prawda jest taka, że jachty pływają 12 miesięcy. My po prostu wtedy, kiedy trzeba przyjechać do Polski i załatwić jakieś sprawy urzędowe, odebrać córkę. To zabrzmiało odebrać córkę, jakby córka przez te 12 czy też 11 miesięcy była w domu w Łodzi i miała 12 miesięcy bez rodziców, a państwo wpadali na chwilę. Tak nie jest, jest dokładnie odwrotnie. Córka nie też jest w Łodzi, tylko jest na Łodzi. Prawda? To znaczy w tej chwili, w tym roku córka jest z nami cały rok, czyli 12 miesięcy. To my poprośmy może Kalinę, żeby powiedz, jak wygląda twoja szkoła, no bo dla wielu dzieci i też naszych słuchaczy jest to niewyobrażalne, że jednak 12 miesięcy na morzach, oceanach, a jednak wcześniej na obowiązek szkolny jest. Wchodzę po prostu na swoją stronę internetową swojej szkoły, która się nazywa ORPG, Ośrodek Polskiej Edukacji za Granicą. Loguję się, patrzę na... Na plan lekcji? Na plan lekcji, później otwieram swoją szkołę, no i jestem na lekcji. A nie brakuje ci trochę kolegów? Bo to jednak fajnie tam, nie wiem, jak ktoś szturchnie, jak tylko ktoś raz szturchnie. Się... spytałam pani od przyrody chyba, czy by nie mogła nas wszystkich połączyć. No i powiedziała, że gdyby nas wszystkich połączyła, to by serwera nas wywaliło i byśmy musieli się jeszcze raz zalogowywać. Bo to znaczy, że w tej klasie jest więcej dzieci takich jak ty, które są w różnych miejscach świata, tak? Tak. To skąd masz kolegów i koleżanki, gdzie oni w tej chwili są? Z Chin. Czasami sztormy zdarzają się też w trakcie lekcji, które dziecko i tak musi... Na przykład ja miałam. Wtedy akurat miałam matmę i... podłączyłam się do lekcji. Nie było zasięgu, szliśmy innym halsem, za daleko odeszliśmy od lądu, więc nie było zasięgu internetu. Musieliśmy wrócić na kurs. Czasami mnie przerywało. Wyobrażają sobie teraz Państwo życie na lądzie z powrotem, tak żeby wrócić do takiego, no normalnego, przepraszam, no Państwa życie nie jest nienormalne, ale jest trochę inne. Żeby życie bez bujania. Tak, bez bujania. Chyba już nie. Byłoby za nudno po prostu. Nic tak. by się nie działo. U nas ciągle się coś dzieje. Nawet jeżeli nie staramy się o jakieś przygody, bo czasami specjalnie jedziemy w jakieś miejsce, żeby je zwiedzić, żeby je obejrzeć, żeby była jakaś kontrolowana przygoda, to zdarzają się też przygody niekontrolowane. Tak. Kapitan Adam Jakubczak z żoną Edytą Kos-Jakubczak i córką Kaliną Jakubczak. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy również. Audycja podróżna. Im trudniej do nich dotrzeć, tym bardziej kuszące. To dewiza wielu podróżników. Dla tych najwytrwalszych BBC przygotowała zestawienie miejsc, których odwiedzenie trzeba uznać za prawdziwy wyczyn. Na pierwszym Svalbard Global Seed Vault w Norwegii. To miejsce, które ma uchronić świat przed zagładą w przypadku globalnej klęski głodu. Na Spitsbergenie 1300 km od bieguna północnego, głęboko w górach zbudowano magazyny, w których przechowywanych jest 250 milionów nasion zbóż. Strzeżone są niczym najcenniejsze skarby, bo faktycznie nimi są. W przypadku klęsk to właśnie one mają posłużyć do odtworzenia zagrożonych gatunków zbóż. A w zestawieniu trudno dostępnych miejsc znalazła się jeszcze hawajska wyspa Niihau, na którą turyści nie mają wstępu. Brytyjska baza radarowa Manwith Hill, sekretne muzea watykańskie czy tajna baza CIA Area 51 w Nevadzie. Jak wiadomo, reklama jest dźwignią handlu. Brytyjski dziennik The Telegraph przygotował listę nietrafionych haseł, którymi państwa chcą przyciągnąć do siebie turystów. Na przykład slogan Stanów Zjednoczonych brzmi: wszystko w twoim zasięgu. Jak zauważają dziennikarze The Telegraph, to stwierdzenie trochę na wyrost, biorąc pod uwagę, że Amerykanie to trzeci największy naród świata. Z drugiej strony jedno z najmniejszych państw świata, Estonia, reklamuje się słowem epickie, co zdaniem The Telegraph jest lekką przesadą. Entuzjazm nie wzbudziło też hasło Ekwadoru: wszystko, czego potrzebujesz, jest w Ekwadorze, czy kardiologiczne hasło Cypru: Cypr jest twoim sercem. Z kolei hasłem Hiszpanii jest uśmiechnij się, jesteś w Hiszpanii. I najwidoczniej działa, bo Hiszpania ma za sobą świetny rok w turystyce. W 2016 kraj odwiedziło 70 milionów turystów. Oznacza to, że statystycznie na jednego Hiszpana przypadło 1,5 turysty. Najczęściej wypoczynek na Półwyspie Iberyjskim w zeszłym roku wybierali Brytyjczycy, Francuzi i Niemcy. Audycja podróżna. A w audycji podróżnej byliśmy już na morzu, to teraz na morze wracamy, a konkretnie na wyspę. Przenosimy się do Jersey, na wyspę Jersey. Jest z nami pani Dagmara Małyszek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę powiedzieć, gdzie w ogóle jest ta wyspa? Ta wyspa jest bardzo blisko Francji, chociaż do Francji nie należy. I mamy jakieś pół godziny łódką. Natomiast do Wielkiej Brytanii troszeczkę dłużej, ale należymy do Wielkiej Brytanii. A jak duża to jest wyspa? Ile jest kilometrów wzdłuż i wszerz? Tak mniej więcej oczywiście. 45 mil kwadratowych. Czyli kruszynka. Tak, tak, to jest bardzo mała wyspa, ma około 100 tysięcy mieszkańców. I na Jersey żyje się spokojnie, dużo chodzi się na spacery, bo jest oczywiście, no, woda wszędzie, prawda? Czyli jest piękna wyspa. Mało imprez kulturalnych tak naprawdę, ale jednak ludziom żyje się spokojnie. Oprócz tego jest centrum finansowe, czyli tak zwane offshore, no i no właśnie... Czyli to jest raj podatkowy, tak, powiedzmy sobie to. Tak, ludzie myślą, wprost. Że to jest raj podatkowy. A nie tylko jest? Niestety dla mieszkańców to raczej nie jest raj podatkowy, tylko dla ludzi z zewnątrz, którzy po prostu inwestują i przysyłają swoje pieniądze na wyspę do nas tutaj. A Polacy przyjeżdżają tam? Polacy przyjeżdżają, tak, obsługiwać czyli inne do pracy. Narody, które przyjeżdżają na wakacje. No, jest tutaj nas bardzo dużo. Bardzo dziękujemy w takim razie. Pani Proszę. Dagmara Małyszek z wyspy Jersey. I to wszystko na dziś. Łukasz Karusta, Marcin Pośpiech. Do usłyszenia. Do usłyszenia za tydzień. A conversation was short and sweet. It nearly swept me off my feet. And I'm back in the rain. Oh, and you are on dry land. Oh, you made it there somehow. You're a big girl now. Burn the horizon, sitting on a fence. He's singing his song for me at his own expense. And I'm just like that bird, singing just for you. Hear me singing through the steels. Time's a jet plane, it moves too fast. But what a shame if all we've shared can last. I can change, I swear. Oh, see what you can do. Oh, make it too. Love is so simple, to quote a phrase. You know it all the time, and I'm learning it these days. So I know where I can find you. Oh, in somebody's room. Oh, it's a surprise I have to pay. You're a big girl all the way. A change in the weather is known to be extreme. But what's the sense of changing horses in midstream? I'm going out of my mind. Oh, with a pain that stops and starts. Oh, like a corkscrew to my heart. Ever since we've been apart. Ever since we've been apart. You're a big girl now, Łukasz Lach. Tu Trójka, do dziewiątej zostało 17 minut. Trzeci. Rok 2017 rozpoczął się już na dobre. W dzisiejszym odcinku Terminalu Trzeciego kilka prognoz na nowy rok w lotnictwie. W skrócie mówiąc, przyszłość nie rysuje się w jasnych barwach. Jan Niebudek. Jeśli wierzyć analizom autorstwa najlepszych branżowych dziennikarzy, to najbliższy rok upłynie pod znakiem cięcia kosztów oraz spadających zysków linii lotniczych. Spodziewany jest też wzrost cen ropy naftowej. Wszystko sprowadza się do jednego słowa – niepewność. Jeszcze kilka miesięcy temu moglibyśmy przewidzieć przyszłość, ale później było referendum w sprawie Brexitu i wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. I nagle znaleźliśmy się w sytuacji, w której trudno powiedzieć, co będzie. Mówi Graham Warwick z Aviation Week. Na pewno działają większe procesy, takie jak wzrost wydatków na obronność. Jednak co do lotnictwa pasażerskiego, to szczyt wzrostu zysków w tej branży już za nami. Jednocześnie linie czekają na zamówione samoloty, których jednak mogą już nie potrzebować. Tak jak wspomnieliśmy przed tygodniem, linie lotnicze, także te tradycyjne, będą zwracać się coraz częściej ku modelowi niskokosztowemu. Tak będzie robić Lufthansa, nadal rozwijając swoją markę Eurowings, choć cięcie kosztów zapewne spotka się z kolejnym sprzeciwem pracowników, załóg i pilotów, a zatem prawdopodobnie ze strajkami. Falls erforderlich, benutzen Sie den roten Mundschlauch. Podobne plany ma Air France, które chce rozwijać własną linię niskokosztową dalekiego zasięgu. W siłę nadal rosnąć ma Ryanair, ale zysk ma być dużo mniejszy niż w ubiegłym 2016 roku. To przez Brexit i mniej korzystny kurs funta do euro. Rozwijać mają się też inne linie niskokosztowe, takie jak Wizz Air czy Norwegian. A co słychać u producentów samolotów? Airbus może mieć spory problem. Dotyczy on jego największego dostępnego na rynku modelu A380. Los całego programu produkcji tej maszyny zależy od sytuacji wielkich linii lotniczych z Bliskiego Wschodu. Mówi Jens Flotow z Aviation Week. Jeśli spojrzymy na linie Zatoki Perskiej, to dzieją się tu rzeczy zadziwiające. Emirates w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku odnotowały spadek zysków o 75%. Etihad chce zmiany sytuacji w należących do niego liniach europejskich. Będzie próbował wycofać się z Air Berlin i ograniczyć straty, jakie ponosi w Alitalii. Katar także ma podobne kłopoty. Oznacza to, że ogromny wzrost linii z Zatoki na razie zatrzymał się. To może oznaczać kłopoty dla producentów samolotów. Znakomitą większość zamówionych modeli A380 ma odebrać Emirates. A co jeśli postanowi zrezygnować z części maszyn? A więc tak, szczyt wzrostu już za nami. W tym roku linie nadal będą zarabiać, ale sporo mniej niż w roku ubiegłym. Na osłabieniu przewoźników z Bliskiego Wschodu skorzystać mogą m.in. linie chińskie. Przewoźnicy ze Stanów Zjednoczonych mają w dalszym ciągu zarabiać, choć już nie tyle, co w rekordowym roku ubiegłym. Liniom z całego świata w tych trudnych warunkach życzymy powodzenia. Bardzo dziękujemy. Latał Jan Niebudek, a tak brzmiały fanfary z okazji lądowania na czas. Znak rozpoznawczy jednej z tanich linii lotniczych, której nazwa pojawiła się w dzisiejszym odcinku Terminalu Trzeciego. A spośród tradycyjnych linii lotniczych w grudniu 2016 najlepsze osiągnięcia zanotowała hiszpańska Iberia. Ponad 88% lotów na czas. Na drugim miejscu uplasowały się linie z Kataru, na trzecim z Singapuru, a nasz narodowy przewoźnik znalazł się na miejscu 26, a w grudniu w rozkładowym czasie zmieściło się niecałe 73% lotów. Moving down the streams of my lifetime, pulls a fascination in my sleep, cooling off the fire of my longing, warming up my cold in his heat, bouncing down the walls of inhibition, evaporating all of my fears, baptizing me into complete submission, dissolving my condition with his tears. It's just like the water, I ain't felt this way in years. It's just like the water, passing through my senses, he's prevailing, floating through the space of my design, drowning me if I'm my inside sailing, drinking in the mainstream of his mind, filling up the cup of my emotions, spilling over into all I do. If only I could get lost in his ocean, surviving on the thought of loving you. It's just like the water, of his essence, castled on a mountain by his presence, washing my intentions with his name, sealing all the floodgates of his passion, saving all his liquid for his own, moisturizing me to satisfaction. My imagination alone. He's pouring out his soul to me for hours and hours, drawing out my nature with his hands, yearning, I'm so thirsty for his power, burning to be worthy of his land. It's just like the water. Hill, Just Like the Water. Do dziewiątej zostało 7 minut i to, proszę Państwa, jest znak. To jest znak, że trójkowy sobotni poranek już dobiega końca. Iwanka Kunewa, Agnieszka Stępień, Halina Wachowicz i Katarzyna Pruchnicka, dziękujemy za poranne 3 godziny. A na koniec, cóż, pozostaje mi życzyć Państwu miłego dnia, może nawet idealnego. Do usłyszenia. Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo, then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such